أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام كسني جتابيني جن بعون الله ومنته ñu ngi won ba legi ci ñu waron doon commencé ci lañ commencé won juroom ñettelu at mi ci gadda yu alayhi salatu wassalam comme niñu ko waxe won ñu warona gis dugug l'islamu sayyidina amr ibn al-aas wa khalid ibn al-walid وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم تامبالي وون نانكو بغيسون ني تي جوروم نيتيلو اتمي تي لاني دوجو تي الاسلام تي سفر تي جوروم نيتيلو اتمي كوم نيغا خامن نون لاكو امام الواقدي رحمه الله عليه واخ gisone nañ na sukkandeku ñu won ci waxam joju kep ndax huwa min al matrukin ndax dafa bokku ci ñi nga xamne seeni wax jar da dak gana moy matru mo gisone nañ ne ci la ta lolu yag nañ ko gis waye tekkuul na lu mu wax rek demawul non waye fek il faut mom ay waxam kessa duñ ci sukkunduko tax di saxal dara fo lenen ñew ta loolu ñew weer loolu sax lañuy sukkunduko legi nak dañ koy tudale mom riwaya nak ta yoy waxon nañ li degeural waxam joju mom imam al-waqidi rahmatullahi alayhi kon ginaaw bi nga xamne ci lañu gis loolu ginaaw bi nga xamne ci lañu gis loolu ah ñu warona jall nak ci netali nan lañu duggé ci l'islam ñom ku nekk nak dañuy defale sa tarjuma ki ñuy ñëkke moy sayyidina amr ibn al-aas رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدنا عمرو بن العاص موغي تودون عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم بن عمرو بن حصيص ابن كعب بن لؤي القرشي السهمي لورون تورم دي عمرو لا تودون عمرو ابن العاص دي دوم كو ني واخ العاص العاص واخنا لا داني مان نيو العاصي عمرو بن العاصي ولا عمرو بن العاص ابن وائل العاص بوبو دو دومي الوائل دي وكوني واخ وائل وائل بوبو دو دوم كوني واخ هاشم هاشم دو دومي سعيد سعيد دو دومي سهم سهم دو دومي عمرو عمرو دو دوم كوني واخ حصيص حصيص دو دومي كعب كعب دو دومي لؤي مو بوكون موم سيدنا عمرو كوا قريش السهم كوا بني السهم موم نك داكانتالم مودون ابا عبد الله ابو عبد الله دنجكو دون واخ تاميت ابو محمد ابو عبد الله نخ موم مودون بايو سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ميغا خامني موم كيب لو سيدنا ابو هريره رضي الله عنه نون امول كين سي صحابه لول ن مال اوب لوما جله سي عليه الصلاه والسلام بامو ديس عبد الله ابن عمرو بن العاص لانه كان يكتب ولا اكتب ندخ كات موم دون بيند لم دون دغ سي عليه الصلاه والسلام تمن ابو هريره دون مون بيند lolu yaatalon nañ ci bu baax biñuy gis tarjama sayna abu hurayra ne wa ginaaw lolu lan motax ci téré hadisi comme ci téré bu mag bobu tañu perdu ko muy sayidina baqi ibn makhlad nga xamne dañ ko taal non ye ko taal nonu l'islam yi ñom ñoko taal مسند بقي بن مخلد رحمه الله عليه غيسنا سيدنا ابو هريره اك ينن تيري حديث داغي غيسنا سيدنا ابو هريره بولن بوله نيوم نييب مو اوبلو مو لومو solo te gisunu ci ñooñu nga xamne ñom lañu gëna xamé ci al mukthirun li kom ni nga xamne non lako imam as-suyuti rahmatullah alayhi wax ci al fiyabi wal mukthiruna fi riwayati al-athar ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي من والمكثرون نيغا خامن نيو باري لونو سولو جيلكو تي عليه الصلاه والسلام من روايه الاثر دي جيل توخال جيخيت الحديث عليه الصلاه والسلام ni ci oppole luñu solo abu hurayra moy sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala kom niñ ko yaatal won biñu gis sarjama yali ibn umar ki ci top moy sayyidina abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma wa anas sayyidina anas ibn malik ibn damdam ak al-bahr bi al-habr sayyidina wa maulana ibn al-abbas ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhuma wardahuma kal khudri abu sa'id al-khudri sa'd ibn malik sa'd ibn sinan ibn malik al-khudri ñu gën ko xam ci abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu وجابر سيدنا جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه وزوجة النبي اك سي سخنا يونتي عليه الصلاه والسلام تا كوكو موي كان موي سيدت عائشه الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وارضاهما موي سيدنا عمرو بن عبد الله ابن عمرو نوتي waaw lolou waxon nañ lan motax ko ci bëgg lu gina yaatu nga démat ca bañuy gis li nga xamantene ni moy tarjama sayna abu hurayra kon lolou taxon ñuko doon dakantal mom sayna amru ibn al-as abu abdillah baye abdillah waaw ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma wardaahuma dañ koy wax tamina abu muhammad mom sayyidna abdul ibn al-as kon li gina deuguer mu ngi duggu ci l'islam ci safar sanata thaman mu ngi duggu ci l'islam ci wéru safar ci jurom ñettelu at mi ci gadda yu alayhi salatu wassalam min makkah al-mukarrama ila madinati al-munawwara waxon nañ la nak amna ñu ne entre Hudaybiya ak Khaybar la moy entre ci 6e année bi entre Hudaybiya na Hudaybiya umratul hudaybiyah mu ngamon ci jurom benelu atmi khaybarit mu ngamon ci jurom benelu atmi amna ñu ne digënte ñaari xew xew yoyu ci la duggé ci l'islam waye gisoon nañ ne inshallah taala li nga xamne mo gina deugër moy kené ginnaw fatu khaybar la moy mo ngi duggu l'islam ci jurom ñaarelu jurom ñettelu atmi ci gadda alayhi salatu wassalam mom nak sayna amr ibn al-as magla won nak mom en tout cas mo magone ki mo magone sayna umar ibn al-khattab ndax mom ci bopam neena fatale ko na guddi gi nga xamne ci la umar ibn al-khattab juddu man mang koy fatale ko comme dembula ci man amr ibn al-as guddi gi nga xamne ci la sayna umar ibn al-khattab juddu guddi gogou mang koy fatalako xam nga ne mos ko fatalako judduk diw mom moy nak wax deug deugaron nga quand même mom sayyidina amr ibn al-as comme niñu ko gissewon nak bokon na ci juro nak nono l'islam bokon na ci ñu gino na nono l'islam gino na bañ l'islam min quraysh ba motax ay badar ak kenn jitu ko won mobilisation yoy yep xex contre alayhi salatu wassalam bokku na ci ñinga xamne ñi ci ginnona ferma la ginnonte féroce waye comme mom nim koy netale di netale ni nga xamne non la dugg ci l'islam comme ni nga xamne lako imam ibn ishaq بني يسار رحمة الله عليه دال دي صلو ده إمام ابن إسحاق رحمة الله عليه موم دفا صلو كي حديث بو خمان تنيني داني موم إمام ابن إسحاق دي نبتالي إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد سيدنا خالد بن الوليد إن شاء الله buñu paré ci sayidina amr ibn al-aas dinañ gis tarjama inshallah kon imam ibn sa'dana wa hadathani yazid ibn abi habib mona netalina ma yazid ibn abi habib sama serigne di habib di domi abi habib yazid ibn abi habib di domi abi habib عن راشد مولى حبيب مومو جيل سي راشد تنجاتي گم نون حبيب ابن ابي اوس الثقفي عن حبيب ابن ابي اوس بوجلوكو سي حبيب ابن ابي اوس مومو حدثني عمرو بن العاص من نتلي لما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضى كي يون بوبو ci yonu zaid ibn abi habib an rashid ci lako imam ahmad tammi solo ci musnad nako non imam al bayhaqi rahmatullah alayhi dal nako solo ci sunan al kubra ci yon bobu imam al hakim solo nako ci hadith bo xamne bu hasan la ndax gor ñi nek ci cyallale imam ibn saq biñu wer lañ bam dess kan bamu dess a ki nga xamantene ni moy habib ibn aws bam def habib ibn aws mom waxon nañ la ne maqbul la moy li gisone nañ li sax defon nañ takhrij bi ni defon nañu ko legi imam al waqidi solo nako imam ibn asakir andina ko ci tarikh ibn asakir Imam Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hussein solo na lo xamne niro nak li ci hadith bi moy yenn parti lu tuti ci hadith bi ni bu Sayyidina Amr ibn al-As bi limi netali lu mel nonu Imam Muslim netali nako jele ko ci Sayyidina Amr ibn al-As moy ci yon bam mum ag ci mom mu netali lo xamne day degeural hadith bi ni Sayyidina Imam ibn Ishaq mom li gina deuguer moy comme niñ ko waxe won tene mom mu ngi tuddu ginaaw qatlu abi rafi' sallam ibn abi al-huqayq an-nadri alayhi la'natullah fofu lako tudde ginaaw khurayza fofu lu tudde ki nga xamne moy duggu ci l'islam kan ki nga xamne moy amr ibn al-aas ak ñom sayna wo khalid ibn al-walid waxon nañ la lol ginde deugar lolou du ne fofu le toube ligi ndax lolou liko don wone moy li comme niñ ko tudde won bu sayna khalid ibn al-walid mom limu wax ci bopam ta fekke won na hudaybiya kérok mo ñewon don narga ci julit ni yek ci ay fasta neena ma len jite won waaw ba pare gis nañ ne kérok biñu yonnentou ma lay sah sah di ñew khaybar di ñew bok umratul qada aw umratul qadiya aw umratul sulh aw umratul qisas mom sayyidna amr ibn khalid ibn walid naw xon bokon na ci ñi nga xamne dañu gennon ci wa quraysh netal imam al ibn ishaq ibn yasar rahmatullah alayhima bo imam al waqidi bi moko gina matale imam al waqidi deglu lim wax isma ila ma qalahu al waqidi deglu li nga xamantene mom imam al waqidi rahmatullah alayhi lol la wax bi mi netali li comme ni nga xamantene non la nek ci maghazi wu imam al waqidi way nak nonu wa moy si borom dalail an nubuwa mom waxna la sank sunanul kubra neet solo nako ci solo nako fenen furul dalail an nubuwa no ci as sunanul kubra solo nako ci dalail an nubuwa imam ibn imam al waqidi rahmatullahi alayhi امام الواقدي من انبانا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه انه قال قال عمرو بن العاص من امام الواقدي انبانا خبرنا عبد الحميد اسم سرين عبد الحميد ابن جعفر دي دوم كني وجعفر ابن جعفر دي دوم كني وجعفر عن ابيه مجلتي بايم دي جعفر تجسون ناني سي جتاي بي ني ген ولله الحمد والمنه انه قال من قال عمرو بن العاص من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه نانا لا لا واخ من كنت للإسلام مجانيا معاندا حضرت بدرا مع المشركين فنجوت ثم حضرت أحدا فنجوت ثم حضرت الخندق فنجوت قال فقلت في نفسي من ila akhir al hadith mune mom sayna amr ibn al aas radiyallahu anhu ngane meew lan motax bala nga jab jeegal mo mais lan motax ngay jël riwaya bi riwaya imam al waqidi bi te werul manela werul mais amna luko appuyer moy tahribi def nañ ko gis nañ ne imam ibn saq solo nako ci tallale bu deuguer nako non imam ahmad ibn hanbal hein tialale bo xamne minimum hasan la gis nañ ñawit ni ko solo yeb wax nañ la rijalu siqat bam dess habib ibn aws bobala ta mom imam al hafiz ibn hajar neena maqbul manela lolo tax day ko luy da ko appuyer ta bo sam mo gina detaillé kon sayna amr ibn al aas ne radiyallahu an kuntu lil islam man dama newon non l'islam rek la bagnon quoi ay way l'islam mako bagnon way tet fuma tollu don ko xex mune ba mota hadartu badran comme niñ ko waxe sank hadartu badran tewena khare badar ma'al mushrikeena and ak mushrikuuna quraishi sa mbok yi bur yalla dimbali ma fa najawtu ma dal di rutti bad rayuñ ma kero fañuy ray ñom abu jahlin ñom umayyatum na khalaf shayba utba al walid ibn utba ibn abi ibn rabi'a kaccor yu mag yoy yele bañ len di fat ma nga fa won hadartu badran fanajawt ma al mushrikeen fekena badar ak mushrikuuna bur yalla def ma recc mona summa ginaaw badar benen xare am ngir woné ni man nono won ak diine ji l'islam way yow summa ginaaw gi après lol hadartu uhudan ma dem fekke uhud waw xare uhud am ma demati fana jawtu bokuma ca ngay rayon même budé na quraish ci biti ñu bari lañ rayon ci sahaba ay radhiyallahu kum nañ ko gissewon waw ne badar gis nañ uhud gis nañ na melon légui mim démé nonu mune kon mu rëcc malgré ça suñu borom def mom mi nga xamantene ni moy amr ibn al-aas mu dal di rëcc mune summa ginaa uhud hadartu al-khandaq kharaq khandaq bi al-ahzab demon na ca de kérok bañuy ñew encercler guerre des tranchées bele de la tranchée bi ma nga fa won de waye fana jawtu dama rëcc fana jawtu dama rëcc kérok tamit ma rëcceti de waaw qala neena nak fa qultu ma fi nafsi ma wax nak sama bop quoi moy may moy li ni di waxtan nak di xalat ne tok bi xalat nak ne bon man nak warna jangat sama situation bop mané kam udu wallahi la yadhharan muhammadun ala quraish mané man dal may man kam udu way man nan man naka bob ba legi man naka la man nek ci mbon gu tol ni gaaw nek ci mbon gi ni rek nek wallahi ma ngi wat ci yalla combien de fois ma ngi ci ma ngi gaaw nek ci shirki gi man ni rek di xex bob ba legi hein والله ما نغي واتي يالا لا يظهرن محمد صلى الله عليه وسلم على قريش نيما جيس افير يي واتنا سي يالا سيدنا محمد دي دينا فيتي كا وا قريش دي دينا لين نوت دي نو دينا لين غاني لول موم ا كاستيون دو تان لا رك مي بيما توغي جانغات سيتوياسيون بي لا خامن مير يو فالاي موجي كوا من فلحقت بمالي بالوهط واقللت من الناس فلما حضر الحديبيه وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح ورجعت قريش الى مكه جعلت اقول يدخل محمد صلى الله عليه وسلم قابلا مكه باصحابه ما مكه بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج mune nak bi nga xamne ci la xalat sama bop bo wax lolu ma dal neena ma dal di dem jeli sama alal fa nga xamne Taif ben ki la bu nek fele beurep bo xamne ben village la bu nek Taif neena ma waxa demé mune nak ma dal li isolé wu ci dajé ak nit ñi di dajé ak nit ñi mone fa lama hadar al hudaybiya bi nga xamne nak ki la hudaybiya xew mo umratu al hudaybiya yant walay sar sam ñew mak wan sarafa rasulullah ba akori am ba yant bi alayhi sar sam dal di dem neena nak bu deme fi sulh wa rajat quraish mu am ak accord ak wa quraish ba wa quraish ne ko duñu ñëwaat mom mu ñibbi wa quraysi delu di wa quraysi tamit nek fi ne neena man ci la waxe man amru ibn al-aas mané ah c'est fini yadkhulu muhammadun qabilan makkah bi ashabi ma makkah bi manzilin wala ta'if dama wayo wa makkah ñom saway suñu kilifa yi fexé nañ ba d'accord mom ne ko deewen da ngay ñew nga ñew door umra da fay ñew and ak sahaba ni ma makkatun bi manzil makka mom du dal way man dootuma fi tok de waxuma la makka me wala taif taif tamit du fo xamne togu kay la man dal duma fi dess je desert lol mom fekke fu sayyidina muhammad duggé fi tama nek ci shirk gi mané way way lolou mom dara duma ko yobbe dara duma ko yobbe mon nak amul dara lo xamantene kon mo fi ses ta moy li gën illa al khuruj wala shay'a khayrun min al khuruj amul dara lo xamne mo gën genn moné amul dara lo bax lu fi dessati lulul genn mak muné wa ana ba'du na'in 'an al-islam wa ana ba'du na'in 'an al-islam wa ara law aslamat quraysh kulluha lam uslim malgré sama situation bima ci khalaté ak yoyep kene nak graw na quoi way man yaguma nek ci shirki gi ñaata yon maangi ci waye malgré ça néna mané dudut façon man mom sore man mom nima sore l'islam ak nima ko bañé watna ci yalla né bu wa quraysh ñepp tuubon sax man mom amru mom duma tuub man amru non man mom duma tuub mom bu wa makka yépp tuubon man amru tuubuma mom agon na fofu ba gis ne mom bopam fofu la tollu moy ne bu ñepp doon dugg ci l'islam mom gis ne ne mom dal ni mu melni mom du ci dugg de xam nga dina deg nit ko xamne day dem ba xamne li nekk baxul mais mu nan may bur yalla nak duma jéggal conscient ne li mi def baxul mais may jarul may tuub ndax buma tuubé de toute façon bur yalla duma jéggal dede mom agon na fo xamne pour mom désespéré won na banan sore gi ma sore won l'islam taxna mané wax law aslamat quraysh kulluha lam uslim bu quraysh yépp tuubo nit man xamna duma tuuba légui nak néna fa qadimtu makkata wa jama'tu rijalan min qawmi néna ma joggé nak tay fa mané won dal di ñew makka dajale ay gaay yo xamne ci samay ñooñ lañu ci wa quraysh ñoo xamne ñom dinañ ma deegal ta samay mbokk deret lañu muna wa kana yarawna ra'yi wa yasma'una minni wa yuqaddimunani fi ma nabahum neena nak ñooñu nak ñuma wegg lañu won ñu doon bayyi xel sama xalaat la ñu doon bayyi xel samay xalaat la tay degg limay wax samay avi ñu ko doon bayyi xel la te dima jital ci lepp lo xamantene dafa nek lu xawal lebejo ci ñom ma joxe sama xalaat man lañ doon jital ha neena ñoñ la dajale fa qultu lahum manalen kayfa ana fiikum manelen man amr dama len di laaj yeen ginnaw ba malen dajale mbok sama kayfa ana fiikum man lan la doon ci yeen ñune ko zuraina wa midrahuna fi yumn naqiba wa barakati amr ñune ko yaw anta midra huna yaay suñu midra moy yaay suñu sang as sayyidu sharif lol moy midra lol moy midrah midrahun wala ñu ne ko anta zu ra'ina yaay suñu borom xel yaay suñu cerveau wa midrahuna ta yaay suñu sang naaw yow dal mom ci barke mbir lo duggu rek barke am ci ak yombu mona la na qultu ta'lamuna anni wallahi la ara amra muhammadin amran ya'lu al-umura 'ulu wa munkara wa inni qad ra'aytu ra'ya mona len yen umpelu ngene man kat gisna ne mbiru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dinem ji ya'lu al-umura 'ulu wa munkara danaka lepp lu taxaw kanamam ngir nek obstacle ci mom ci ay diyanat yi ñu am suñu diine maam yek leneen lulul mom da koy fete kaw bu ñaaw mom lool la ko jappé bo xamné dal ñu nangu wuñu fete kaw joju dal ñaaw na ñi fete kaw ni mom progression fulgurante way et fâcheuse ci ñun la lolu mom umpelu ngeen ko taku set lu tok jarul sax set lu bo bari waw ndax lu ne fang ken du ko jiex l'islam ni muy faga galé li ci kanamam way ñun ñep xam nañu ko legi nak mune wa inni qad ra'aytu ra'yan taman nak amna abi don na ci xalaat ci mbir mom ba am ci abi qalu ñu ne wama hu wa sa abi bi ngi am sa xalaat bi ngi ci am moy lan monelen nal haqu bin najashi fanakunu ma'a fa in yadhhar muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kunna 'inda an-najashi fanakunu tahta yad an-najashi احب الينا من ان نكون تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم وان تظهر قريش فنحن من قد عرفوا قالوا هذا الراي منين خلات بي موي لان موي نكم كديمني تا موم بير بي افير دو تان رك لا kene sayna muhammad radi alayhi salatu wassalam dina fete ka wa quraish lol affaire de temps la comme kan ak affaire yi non la deme ta sax ay taif yi sax du ay échappatoire ndax bu paré ci quraish ñom ñepp ci dugg man nak xalaat bima am moy najashi ñu nañ dem éthiopie nañu dem abyssini comme ka xam nga amrum nolas lol duñu ko mais bon jaru ko ndax waxon nañ ko ci tarjama sayna jaafar bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu warda ta 5e ane ba bañi gaday ca 5e ane revelation bi jamono ya ali sar samne ke makka sahaba ay radiyallahu anhum daldi gaday quraish fele ethiopie sen premier gaday amr ibn al-as bokku na ci ñi wa quraish delega won nda xam gu mu xam an najashi ngir mu dem mu dal li livre ñi nga xam ne ñoy daw la ko yu joge fi makka te nek ay julit ñi rawali seen diine comme li len ali satt wa salam waxon na len dem len ci habasha na am na fa bour bo xamne kenn duñu ton kenn famo lolu gisoon nañ am say naamu na asmi mo fa demone mo don discours ne najashi gis nga gaay yi ni ni ba moy woy sen discours bobu rek après mune bi gaay bi sayna jaafar waxe ba nara convaincre najashi mune ko nak gis nga ñom ñi ah wax ñu ngi wax lu graw ci sayna isa mi geum la ilaha illallah gis nga ni lu ñaaw lañuy wax ci mom mune lay lan lañuy wax mono ñoom doomu yalla lañ waxa li bo du doomu yalla ñoom neenañu nit la woon nit la ko ñun ab nit la woon rek lool lañ waxa sayna jaafar radiyallahu anhu dal di tari suratu maryam su ba'd ayat surati maryam alayhi salam ba najashi deg ko nak daldi xol bi toy rongo ñoy touru mu ne ya amr ne ko amr fek gaay bi ñi dem dañu yobaloon ay cadeau comme niñ koy def bu ñi dem ci bouri moy pot de vin yi huile fi ngay waxe ngir discussion bi gëna neex bour bi gën la mëna déglu ak nga jëndalé conseiller yi moy dag yek ga yoyu amr ñew bi mu défé lool lepp najashi nako gis nga amr bo ma doon jox lu upp li nga ma jox ak lepp duma la livrer li ñi waaw ta la doon antum suyumun yeen dal libre ngeen ci sama rew dox leen kan du leen def dara man sabbakum gharim mu dal len jox garantie amrul lahas gis nga nim mere won julit ni taxon na moy de gaay ni etiopie mu dem mo comme que mom dafa neexo won ak ay xarit lañ won dafa xamone bu baax negus bi ci lol nak lu doon jouer motax bi ni bi mu ñangaté ni ndax bu ñëk ba dafa ñangoon ci ñom ndax wa quraish finalement xam nañ ne gaay dem éthiopie wu worul ñi imagine len ñu jënd nopp najashi ba najashi tuub nak ba paré jël résolution né day dal ci wa makka né bu boba ñun dañ ko malata ta koku influence mi am taw ñun dañuy wad moy ñun jeex nañu ñun kon ñun c'est fini légi nak lol nak motax bu ñangé rek mu dal di dem gis ñi nga xamné moy bour yi nga xamné xamna len ndax amr ibn al-as était un visionnaire la won moy ñi nane duhatul arab ci ñom la bokkon ku ñaw xel la won ta am vision waaw ku amone vision la légi motax ah mune ginnaw hudaybiya dal ma gis na dal affaire yi say ciul nu quoi legui mo ne gaay kon nañ len dem ci najashi sama xalaat bi moy ñu dem ci najashi buñ fa démé luñuy def mo ne fa nakunu ma bu ko defé ñu nek fa mom and ak mom fa in yadhhar muhammadun sallallahu alayhi wasallam bu sayna muhammad sallallahu alayhi wasallam gagné ñun dal ku na inda najashi fek ñun mom ñu nga ca najashi quoi legi bu nango quraish ñun grawul ñu nga ca najashi mune waye wa in tadhhar quraish kanta bu quraish gagne nak fa nahnu man qad arafu ñun ñoy ñi nga xamne mom la ñom la wa quraish xam moy bu quraish gagne ba ñu legi mu woor nañu we not nañu julit ni bu boba nak ñun ñu joge Ethiopie dal di mëna ñew qalu gaayam ni nako ah hadhar ra'y nako amru nak li moy xalaat neena manelen fajma'u ma nuhdihi lahu comme que d'accord ngeen sama xalaat bi legi nak nañu dajale nak ah bour bobu nak buñ fay dem bour nak baxna pour mu nangul la li nga bëgg nak ga am lo jital waaw kon nak nañu dajale lo xamne mom lañu koy wajalal ngir nga xamne moy cadeau yi ñukoy jox mom an najashi buñu démé mona wa kana ahabbu ma yuhda ilayhi min al ard al adam fajama'na adaman kaseera mune bokon na nak ci li nga xamne moy li gina mag luñ ko don jox moy li nga xamantene moy der yi lañ ko do moy der yi nga xamne dañ ko don jele fofu le diko jele makka ndax dañ moy sen gatti buñ len rend won gaay lol dafa baax ndax ci lañuy dafa do yere ba legi yenn jaget yek yen dal yek yoyep ci der lay joge agere yu dis yek yoyu non neena ñu dajal la ci lu bari summa kharajna hatta qadimna ala najashi ñu dajal ci lu bari genn ba aksi ci an najashi munafa wallahi inna la indahu iz jaa amr ibn umayyah ad-damri mun ñun dal legi ñu dem ba ag ci najashi neena dal ma ngi wat ci yalla ne fa lañu nénon rek après ñu gis ben way ñew muy amr ibn umayya ad-damri sayidina amr ibn umayya ad-damri radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ tarjama wi wala non est ce gisoon nañ tarjama sayidina amr ibn umayya ad-damri radiyallahu ta'ala anhu mas nañ ko gis si gis nañ ko mu yag moné mom lan moko fu andi won moné wa kana rasulullah qad ba'athahu bi kitabin katabahu yuzawwijuhu um habiba bint abi sufyan moné yenen tiba lay sahab sam dako yondi won ci dax gison nañ bañuy gis yenen tiba lay sahab sam bi mi denc sayyidatuna um habiba di yaayu julin ni nekon doomu abu sufyan ibn harb sayna amr ibn umayya ad-damri bi la yoni won ci an najashi lol nak la ne bobu nak bing ko yoni non lañ dajé mom fofale légui biñu dajé mom légui moy mu fekk ñu fofu ñu ngi tok après mom mu dugg ci ci négus bi néna ma wax sama gaay néna waji dugg fa dakhala alayhi thumma kharaja min indihi moy fañu tok non moy do ñew tout temps nek bour bi fim ñu accueillir non après dañu jekk rek gis na amru umayya dal di ñew dugg ci ñu accueillir ko ci najashi mu dem wax ak mom après gennat neena bimu genné mu ne mané ñima andalon man amru nul as hada amru ibn umayya walaw qad dakhaltu ala najashi fa sa'altuhu iyya فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت ذلك سررت قريشا وكنت قد أجزت عنها حين قتلت رسول الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم من موم سيدنا عمرو بن العاص من بيمو دوجي جنات mane wa ni man nekalon sama gaay mi ki xam ngeen ki mo amr ibn umayya ad-damri wa mi est ce que gisu ngeen ma dugg ci najashi comme que genn na ma dem wax ak mom laj ko ngir mu dox mako livre ñu bu ko defé fa darabtu unquhu ma dal di fa rimb dox ji moy ma dal di koy ray hein fa idha fa'altu zalika mais bu mako ray mais sarartu quraishana wa quraish dina len beglo quoi wa quraish dañuy bekk han tabuma ko defé moy fayul na len li len dal ay badar ak yoyu bama rayé ki nga xamantene moy ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam gay d'accord mu dugg nak ci an najashi muné fa sajatu ma dal di sujud néna fa sajatu ma dal di sujud ma dal di sujud lahu kama kuntu asna ma dal di sujud comme ni ma don moy bu boy buñ duggé ci bouré ni ñi incliné wo ngir wone ko bo moy non lañ koy nuyo comme ni ma ko don defé ah neena fa qala munema marhaban bi sadiqi ahdayta li min biladika shay'an qala qultu na'am ayyuha al-malik اهديت لك ادما كثيرا نيرا مانيكو واو نينا ما دوجي مو نمو غيسما موم نجاشي مو نمو مرحبا بيان فوني سما خريط بي واي مرحبا بصديقي ما عمرو نك عمرو خمغا نالك موم نك كي لون منكو مرحبا بيان فوني bi habibi bi sadiqi bok sama xarit bi ne ko ndax andil nga mo way adiya andil nga mag ay cadeau ci bi nga se dekk ba nga joge quraish mak munako waaw andil na la ay der comme ni wa koy de moy li ngeen gina beugue fofu rek la ngeen fa gina sop andil na la ci de der yi kay yu bari la ci indi akama ci indi lu bari neena après nak ma daldi su maqaddamtu fa ajaba ma indi affaire yi daldi koy dox mbir yi nak daldi koy yem mbir yi daldi koy yem moy mu contant ci wa farraqa minhu shay'an bayna batariqati mu jël ci partager ci lu bari way ak ñi nga xamne moy fidèle conseiller bitriq batariqi neena li ci dess mu dal di diglé ñu dal di koy am fuñ ko duggal ah mu deglé mom ñu bind ci dal di koy denj neena nak bima gisé nak mu contane ak ni mu contane ci cadeau yi vraiment légui nak ma placer nak sama bëgg bëgg nak manako ayyuhal malik inni qad ra'aytu rajulan kharaja min 'indika wa huwa rasul 'aduwwin lana qad watarana wa qatala ashrafana wa khiyarana fa a'tinihi fa aqtulah neena ma gisé nak mu contane légui ma placer sama ma def placement manako ayyuhal malik moy ay son altesse sa majesté son auguste voilà yoy lañuy waxe ak kilifa yi voilà do ñew rek même monsieur le président do ñew rek jaar ci kudum Emmanuel Macron de da nga nan monsieur le président voilà son excellence nak man fogg na ambassadeur lañ koy wax Sénégal nak mom président son excellence lañuy wax France mom duñu wax ap président son excellence ne son excellence mom xamna ni ambassadeur yi lañ koy wax xawma nak lutax Sénégal président bi mom même ci ki da ngay gis ñu bind ko ci photo officielle son excellence Moussa Tangam ak Sangam lolu man ambassadeur yi la ci xamone bu de nak amna xamna ñom dañu xam xam bo xamne aguma ci comme ni mu bare ñom luñu xam taxawmako legi neena nak maneko mais yow ya ayyuhal malik yow bour bi man di gisna ben way bu genné ci yow legi ta koku ndaw kiko yoni suñu non la koku taxna ñu ñak lu bari rayna ñi nga xamne ño ginoona tedd ci ñun ak ñi gën ci ñun wa dama lay ñaan mais doñu ko jox fa antini jox mako fa aqtula bu ko defé malaiku neena mako wax rek fa ghadiba min zalik an najashi mer ci sase mun wa rafa'a yadahu fa daraba biha anfi darbatan dhanantu annahu kasara neena me gis nga dafa mer ba gis nga bima feugge yekeuti loxom rek feugge mako dor sama bakkan bi lu dor dor bo xamne me gis nga bim ne reul man dama ne won sama bakkan bi dam na yaw ñaari pakkan bakkan yi baxu bakkan yi di soti commencé fabtadara man kharaya faj'altu atalaqqa dam bi thiyabi fa asabani min adh-dhull ma law inshaqqat bi al-ard dakhaltu fiha faraqa min neena bi mene durma teul sama bakkan bi mom dama net sama bakkan bi mom damna mako ñu commencé di soti deret ma gaaw jël sama yere yi di ci neub deret ji wallahi neena dal na ma fofu bes bobu ci gatché lo xamne yaakar naare buñu xaron suusi bu suufse xaron de ma dal di ciy duggé ndax ragal gu ma ragal ne ye atisé na nak sanju mbuur bi merum mbuur bi atisé nako tay rek ma am problème way tay rek way man am rumnul as tay la doon xaar tay mo doon sama bis ay way jila na tay moy suñu bis muneko m moné ko ginaaw bimu ko waxé lolou ah door bi safna dé hein néna nak légui bour bi nako yow néko yow da nga may laaj neena maneko maga wax ko neko ayyuhal malik law dhanantu annaka takrahu ma qultu ma sa'altuk munako yow bour bi de buma xamone ni li ni beggoko konon te kon donu mala ko wax ma gi jegelu bu bax buma xamone ni li ni mala wax ah beggoko de konon te kon duma ko wax legi nena nak après fastahya wa qala ya amr bour bi nak rus nak ci lol bima waxe lol moy mu am kersa dal diko ci dab mais xam nga nayaji de mujon tu te dina ko wax ni munako ya amr tasaluni an utiyaka rasul man yatihi an-namus al-akbar alladhi kana yati musa alayhi salam والذي كان ياتي عيسى عليه الصلاه والسلام لتقتل منكو يا عمرو منكو است داغ ماي لاج لو خامني موي مو خاوا تامبير كادو غي نكو داخ ياو صاح است داغ ماي لاج جو خامني ما جوخ لا نداو كو خامتيني ني اناموس موي بوروم سيكري بو بالا دي سينا جبريل داكوي ديكل لي جيلي اي وحيو سي بوروم بي ديكو انديل alladhi mi nga xamne mom namus bob nga xamne kana nekkon na yati musa do do dikkel sayna musa alayhi salatu wassalam walladhi kana yati isa ta mu do dikkel sayna isa alayhi salatu wassalam fataqtula kumel non nga may laaj gumu yoni nga nan ma jox mako maray ko lol nga may laaj han a sayna amru neena nak فغير الله قلبي عما كنت عليه وقلت في نفسي عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف انت نانا نك ابر بي ما نجاشي وخي لي نك بون سي لا سما كي نك سما خول نك دال دي ريتورنيو بون موي ما ген موي كيفر غما ايدي يفر يما يرون اك مي ما كي منول دال mo commencé nak soppeku ma wax ci sama bop ne mais deug ji ni arab yi xamnañ ko dox lolo tax wa yathrib and ak mom wa medina ak ñeneen and ak mom wal ajam ak ñi nga ni dul arab yi xamnañ ko najashi wa ngi bokku ci ñi upp xel bokku ci buri jamono ji and ak mom ak ñeneen ño xamne gis nañ leen ñu joge feneen diko gem watu khalifu ant me yow amr mu neena may wax sama bop nan mi arab yi xamne deug la ñi dul arab xamne deug la yow amru min al-as yow yaay wute ak lolu deug joj neena su ma qultu ginaaw gi nak mané atashadu ayyuha al-malik bi hadha legi nak ma bëgg gina leerlu est ce que najashi mom dafa nek ci l'islam moy gëm na tax xam nga moy bo gëmé né sayna jibril ma doon dikkel sayna musa ak sayna isa alayhi wa salam moy dikkel yonent ma lay sar sa moy gem na ni kon yonent la comme ñom neena nak bëgg leer lo affaire bobu quoi manako atashadu ala hada manako najashi est ce que yow bour bi ayyuhal malik atashadu ala hada neko ndax yow da ngay sédé li moy bi hada bok atashadu ayyuha al-malik bi hadha yaw sede nga mbir mi ni gem ngako non ta ki ngako khala nam muneko waw ashadu mangi sede bihi inda allah ya am mangi sede fa yalla yaw amr ken li mala wax ni la dem waw ken anna musul akbar sayna jibril alayhi salatu wassalam malon dikkel ñele moko dikkel waw légi nak ah amru neena mané fa atini najashi nako fa atini wattabi'hu fa wallahi innahu la ala al-haq wa la yadhharanna ala man khalafa k كما ظهر موسى عليه السلام على فرعون وجنوده نرا كي نه عم نجاشي نكو كون نك عمرو مان لي مالاي انفيتي موي توپ كو دوجل تي الاسلام جيغا توپ كو ماغي واتي يالا نه موم تي دغلا نه دي موم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام تي دغلا نه ولا يضرن على من خالفه دينا فيتي كاو كيب كو خامني دا فا ووتيه موم kama kem ni nga xamne zahara le fete kaw Musa sayyidna Musa alayhi salam ala fir'auna limu fete kaw not ki nga xamne moy fir'auna wajunudihi ak nga xamne ñoy ay soldaram ñoy ay soldaram ha lol la ko an-najashi wax legi mom lan la def est ce top nako ha legui neena manako atubayuni lahu ala alislam bi mo xé lol mané an najashi nako ya ayyuhal malik nako yow bour bi ndax man nga ma jaayantelal pour mom sayyidina muhammad alayhi salam ci l'islam moy ma duggu ci l'islam jaare ko jaayante ak yow jaayante ak mom me jaare ko ci yow qala munako na'am ahakay lol kay man ko munefa basata yada فبايعني على الاسلام مودال دي تال لخوم مودال دي تال لخوم مودال دي ماي ا جايانتك مانتي ليغا خامني موي الاسلام الله اكبر الله اكبر كلول لغي كون سي نونو لا سيدنا عمرو بن العاص توغي تي الاسلام لغي ngareme kon mom mais mu duggu ci l'islam ne la waw legui lan la def ginaaw lolou neena a summa daa bi tastin fa ghasala 'anni ad-dama wa ghas wa kasani thiyaban وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها ثم خرجت على أصحابي نينا غيناو نك لولو مودال دي لاج ني انديل كو بن نداب توست بو خامني لنج سي ديف نوخ نينا مو رخصال ما سما ديريت دي با ليپ سيت مودال دي ماي جوخ ما سول سولال سولال ما solal ma ay yere moné nak sama yere mom yima yoron kanta yima yoron bi may dor ci bakkan bob mom yere bobu dafa fess del ak dere légui nak ma jël ko ma sanni ko léna néna ma daldi nak génn nak daldi ñew ci ñinga xamné ñoy sama gaay yi ñima don xaar ci biti dama andon ak ñom jégo won ak ñom quraish moné fa lamma ra'awni biñu ma gisé فَلَمَّا رَأَوْا كِسْوَةَ النَّجَاشِي سُرُّوا بِذَلِكَ بِنُو گِيسِي لِما سُول نُو خَامْنِي لِي مُوم نَجَاشِي مَكُو مُومَكُو سُول لُو تَخ بِيمَاي دُغُو لِيگِي سُول مُوُول لِي نُيُوم خَامُوغْ لِي خِيو پُور نُيُوم لِيگِي نَا نُو بِيك نِي آ كُون دِي نُون سُونُو أَفِير بَاخْنَا بُور بِي بِيك تِي عَمْرُو بَا جُخْ كُو يِيرِي يُو رَافِتِي نِي شَانْجِيل كُو يِيرِي كَاو كَاوَام يِي مُو جُوغِي فَلِي چَا مَكَّة سَاوَاي yere arabiy wam yi ñu changel ko andil ko yere bur ñom ñu contane wa qalu ñu ne ko hal adrakta min sahibaka ma arat max ñu ne ko wal jamr ba am nga ci limba joté nga ci sa waji sa xarit bi muy an najashi la nga beggon neena fa qultu lahum karihtu an ukallimahu fi awwal marra a'udu ilay neena nak moy ñemewulena wax na dafa tuup legi mu ne len bon dama koy baña demander liñu taxo jog comme ma ñomi do mang koy dooro gis ni bima accès legi ni mang koy dooro gis ñew rek wax ko lolu do lolu lay bañ quoi damay bañ incident diplomatique lay bañ dama koy baña wax ci suñu premier rencontre na baye ba suba après bu ko defé ma ñewat fi manelen fa a'udu ilayhi dina ñewat bu boba nak ma wax ko li nga xamne mom lañ bëgg fa qalu gaynako ar-ra'yu ma ra'ayt nako nak ah amru na xalaat bi moy li nga gis de قال نانا ففارقتهم وكاني اعمل لحاجه نانا ما دالدي nena après nak ma dal di len fay bayyi nak ma dal di dem ñu dal di dem ma bayyi len fay bayyi melni dama am ben soxla bu may dox comme ça ñom ñu bañ ma top comme ça ma bayyi len melni da am lu may dox yi ñewat munen fa amattu ila mawdi' as-sufun nena ma dem mais fa la len bayyi dem tafes fa nga xamne moy ci buñ doon tay dañ na embarcader xawma fi ñi jël gal yi ngir mëna dem nena fola djubal directement ndax mom xamna fa ta yag na ñew fofu mune bama ñewé fa ajidu safinatan qad shuhinat tudfa nena ma nga fa fekk li nga xamne ben gal go xamantene ni gal go gal la go xamne ma nga ko fa fekk mom paré na ba gaay diko pousse moy ngir yobbu ko waaw nena ma paré diko pouss ngir moy buñu koy ki ngir mu daw neena nak bim deme nonu nak man amru nak ma ki bima gisee lolu ma dal di duggu ci gal gog waye laaj bi moy ana c'était pourquoi lan la fa fan la amru jemon bam ñewé gis gal gog mu ne farakib tu ma'ahum wa dafa'uha ñu dal ma yek and ak ñom ñu fekk gaay di pousse gal gi ngir après mu meuna am mu meuna dem legui fan la jëm mom ak lan motax mu dem rek bayyi gaay nonu ak fan la jëm ndax day dem ñewat legui wala lan mo xew lool inshallah lañuy gis ci jotaay bi di ñew inshallah Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin